डाउनलोड करिए ओरिजिनल हाई क्वालिटी सॉन्ग्स सारेगामा.com से। कुछ कहना जाना नहीं, का लौट कर आना नहीं, आवाज तो हम खो गए, कब नींद से जागे कब सो गए, मर जा